kader ve hizmet-i ilahi zaviyesinden Güneydoğu hadiseleri arkasında büyük bir çığ musibetini nasıl değerlendirirsiniz? Güneydoğu hadiseleri Türkiye'nin değişik yerlerinde çığlaşmış hadiselerdir. Hadiseler çığlaşmış hadiselerdir. Ve görenler, sezenler, bilenler için onlar çok küçük bir sesle, bir rezonansla yerinden kopup gelecek ve milletin büyük bir kesimini, büyük halk yığınlarını içine alacak şekilde bir kesimi presleyecek, silip süpürecek, ölçüde derindir, endişe vericidir, ürperticidir. Bir çığ bekliyor. Biz de Allah'tan bir inayet bekliyoruz. Esbab planında esbabın vefasızlığına rağmen Allah'tan inayet bekliyoruz. Sebepler sırtlarını dönmüş gidiyorlar bize. Hepsi ayrı bir vefasızlık vadisinde kendisine ait türküler söylüyor sebepler. Sebepler bize bel bağlamayın diyorlar. Fakat bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan müsebbibül esbab diyoruz ki dünya devletleri muvazenesinde çok önemli bir muvazene unsuru olan devleti âliye ister onun kusuru isterse başkalarının imansızlığı ve amansızlığı karşısında yıkılıp gitmekle o devletin mirasçıları içinde ondan kopup gidenler arasında birbirini takip ede gelen muvazenesizlikler gibi bizi yeni bir parçalanmayla yeni bir muvazenesizlik süreci içine yenilerin tabiriyle itmesin diyoruz. 70, 80, 100 sene evvel aynı dönemler yani 20. asra girerken onun son çeyreğinden başlayarak ilk çeyreğine kadar aynı süreç yaşandı. Aynı devir, aynı dönem, bütün şartlarıyla yaşandı. 21. asra giriyoruz. Bu küçük, bu minik ülkenin bir kesiminde yine aynı şartlar yaşanıyor. Aynı türküler söyleniyor. Aynı şenaatler, aynı ifadelerle yeniden bir kere daha sergileniyor. İsrail'in Harbiye Nazırı, Müşo Dayan diye birisi vardı. Zannediyorum ben söyleyince çoğunuz hatırladınız. Bu hem 67'de hem de 68'de bütün Birleşik Arap ordularını yendi. İlk yenişinde bir de bir kitap yazmış. Harp stratejisini anlatmış o kitapta. Fakat hiçbir Arap, Arap erken harp alıp okumamış onu. İkincisinde de aynı taktiği kullanmış. İkincisinde de yine o karşı tarafı hezimete uğrattı. Yenilen ırkçılığın altında yenik düşmüş Araplardı, Müslümanlar değildi. Ben Müslümanlığın can tarihinde yenik düştüğünü hiç tahmin etmiyorum. Yenilmiş insanlar ona sahip çıkmışlar. Nefsine yenilmiş, bencilliğine yenilmiş. Ve fetakarlık yapamadığından dolayı yenilmiş. Evvela dinin emirleri açısından yenik düşmüş insanlar yenilmişlerdir. İnsanlar yenilmiştir. O sonra da şunu yazdı, gazeteler naklettiler. Ben ikincisinde de aynı stratejiyi takip ettim ama kitabımı okumamışlar. Okusalardı böyle bu kadar gafil avlanmazlardı demişti, hiç unutmam. Şimdi 20. asra girerken aynı şeyler, aynı oyunlar. 21. asra girerken aynı oyunlar ama unuttuk biz onları. Veya onu görecek entelijansiyamız yok bizim yani. O işi akıl erdirebilecek münevverimiz yok, aydınımız yok demek. Öyle bir talihsizliğe mahkumuz. Aynı oyunlar çevriliyor. Birinci defada olan oldu yani. Fitne oldu. Kızıl kıyamet koptu. Şerh edecek halim yok. Fakat şimdi hazırlanan senaryolarda aynı kızıl kıyameti doğurabilecek hüviyettedir. Farkı yok yani. Aynı şeyler var. Bir temamiha. Fakat Rabbimizin inayet eli hak tecelli eyleyince her işi asan eder. Halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder. Yanık yürekler var, sineler var. El alem nasıl düşünürse düşünsün. Beri tarafta binlerce, belki milyona yakın insan dertli sinesiyle teveccüh ediyor. Allah'ım bize o hicranlı günleri bir kere daha yaşatma diyor. Ben bunu derken aynı zamanda eskiler hocam çok söylerdi bunu, min gayri haddin derdi. Bana düşmemiş ya demek manasına geliyor. Min gayri haddin. Bana düşmez. Haddimi aşan bir şey. Bu mevzunun yapılması gerektiğini de bilmiyorum hatırlatmış oldum mu? Tazarru düşer, niyaz düşer, yalvarış düşer, yakarış düşer. Söylenen sözlerden bir tanesini müsaadenizle yine arz edeyim. Kabe'yi 100 defa tevaf edeceğinize o güzel, mübarek, çok güzel bir şey. 1000 rekat namaz kılacağınıza, Rabbimize teveccüh edeceğinize. Bir de bunlardan sonra, bunlarla beraber farzı yapmış bir insan olarak bir gece kalkıp ızrapla inleyerek başını yere koyup Allah'ım ikinci bir kere daha aynı şeylere maruz kalmayı hem bunca gelişmeden sonra ne olur Allah'ım bahtına düştük deme bana kitap dolusu, kitaplar dolusu yapılmış dualardan daha fazla hura geçer gibi geliyor. Izdırap öyle bir duadır ki o duanın kabule karin olması için başka şartta ihtiyaç yoktur. Evet. Bu mevzuda yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Endişemi dile getirmeyeceğim. İslam aleminin men lem yehtemme bi emril muslimi feleyse minhum ev muslimin feleyse minhum. Müslümanların derdini kendi derdi bilmeyen, onların inlemesiyle inlemeyen onlardan değildir. Tehdidini ruhunda duyan arkadaşlarımın bu işi yapmayacağına ihtimal vermiyorum diyerek o faslı kapamak istiyorum. Güneydoğu Türkiye'de değişik kangren meseleler gibi kangren meselelerden birisidir. Güneydoğulu arkadaşlarımıza bizim Kürt dediler. Biz esasen Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i, Arnavut'u, Boşnağı, Bosnalısı, Ersekli'si, Karadağlısı, Makedonyalısı ne güzel bir zeminde 4 asır, 5 asır beraber olduk. Bunlar söylense bile bunlar soy isim gibi söyleniyordu Devlet-i Aliye döneminde. Yani Çerkez Etem, Laz Rüştü falan Kürdi falan gibi söyleniyordu ve kimsenin bunlardan hiçbir endişesi yoktu yani. Müthiş bir şeydi. 4 asır, 10 milyon saf kan, Türk milleti 120 bin kilometrelik bir geniş saha içinde 120 milyon insanı böyle idare etmişti. Muhabere, muvasala imkanlarının da olmamasına rağmen. Yani Fizan'da bir hadise zuhur ettiği zaman at binip koştursanız 3 ay sonra ulaşırsınız oraya. Orada ihtilal yapsalar bastırma kuvvetler 3 ay sonra varabilir oraya. Ve kimse başını kaldırmamış. Demek ki bizimkiler oyuna gelmişler. Başkaları bir oyun oynuyormuş. Petrola konacakmış, cevhere konacakmış, ipeğe konacakmış, pamuğa konacakmış, üzüme konacakmış, başka şeylere konacakmış. Bahaneymiş bütün bunlar. Şimdi de yine gelip orada cevhere, petrole konmak için. Öyleyse yani mesele hani onlar Kürt dedikleri için dedim ben. Mesele Güneydoğu'da bir Kürt devleti kurma meselesi değil. Bir tampon devleti kurma meselesi bahis mevzudur. Bir aldanmışlık var. O hakikaten senelerce beraber yaşamış bu milletten oradaki o Güneydoğu'daki soydaşımızı koparma çirkin bir şey. Yani mesele o kadar dört yanıyla mamur onlara göre geliyor. O kadar dört yanıyla bu senaryo tatbik ediliyor. Dört bir yanıyla o kadar mükemmel oynanıyor ki hiç kimse bir şey diyemiyor buna. Ve bunlar bir an evvel o tampon devleti meydana getirme ve emellerine ulaşmak istiyorlar. Bu işte Güneydoğu'daki bizim canımızdan daha aziz, daha artık bildiğimiz kardeşimizi, soydaşımızı diriltmeden konuşuyorum. Ve bu mevzuda samimiyiz yani. Ne kadar samimiyiz? Bir arkadaşım birine yazdığı mektupta belirtmişti. Tezkiye-i nefsetme sadedinde saymayın bunu. Onlardan uzağım. Fakat sizin hislerinize tercüman olarak söylüyorum. Çünkü bazılar da dediler ki niye Orta Asya, Orta Asya diyor da falan hoca. Falanları niye demiyor? Türk ırkçılığı mı yapılıyor? Hayır, biz hiç ırkçılık yapmadık. doğduk Hazreti Muhammed ve sahabe dedik. Ölürken onları söyleyeceğiz biz. Ama burada bize muhtaç insanlara sahip çıkmama Hazreti Muhammed dememedir bu. Sahabi dememedir. Sizden onu bekliyorlar, o ruhu bekliyorlar. Bir de meselenin diğer bir yanı vardır. Birine yazdığı bir mektupta diyor ki, siz esasen bilemiyorsunuz. Peşmergeller diyor, Nebeci'ye maruz kaldıkları zaman ben onun yanında oturuyordum. Onu duyunca televizyonda doğrulmak istedi, kalkamadı diyor. Ben buyum. Bugün bile bağışlayın girdiğim helada bir ay evvel girmiştim. Bir örümcek kapının arkasında yuva yapmış. Kapıyı çok dikkatli de açtım örttüm. Suyu dökerken acaba döktüğüm suyu onu götürür mü diye. Bir ay sonra geldiğimde hala duruyor orada. Gitmemiş, çekim gitmemiş. Yuvasını bozmadım. Bir örümcek, iki olmamış. Bir aydır. Bizden başkalarına karşı kin nefret olmaz. Bağışlarsanız siz siyatınıza tercüman oluyorum ben yani. Biz buyuz diyorum. Ve ben peşmergellerin maruz kaldığı şeyle yatağa düşmüş yatmışım, bana arkadaşım hatırlatıyor. Aynı şekilde diğer bir dünyaya karşı da aynı hisleri paylaşırım, aynı şeyleri duyarım. Evet. Güneydoğu bir kangren oldu. Burada onları demek belki doğru değil ama esas çaresi onun asırlardan beri bizim aramızdaki faslı müşterekler. Din ne müthiş yapıcı bir iksirdi. Fakat hala bazıları onu öcü görüyor. Onunla yaklaşmak, o onulmaz derdi, onunla tedavi etmeyi düşünmüyorlar. Hala. Başta da arz ettim bir münasebetle. Orada meseleye öyle yaklaşılsaydı, bu hastalık bugün büyük ölçüde tedavi edilmiş olacaktı. Bundan sonra edilmez mi? Edileceğini ümit ediyoruz. Fakat oradaki insanlar çok yaralanmışlardır. Çok rencide olmuşlardır. Bu defa kötülük düşünme huy ve tabiat haline gelmiştir. Kötülük düşünüyorlar. Belki doğrudan doğruya şekavet şebekesine karışmayanlardan da kötülük düşünenler var. Bunlara karşı muamele de onları iyice kötülük düşünmeye sevk ediyor. Bunlar da iyice onları kızdırıyor, öfkelendiriyor ve uzaklaştırıyor. Çare değil. Şu dönemde olsaydı, canı birbirine bağlayacak kadar güçlü dinamiklere sahip olan Muhammedi ruhla sallallahu aleyhi ve sellem gidilseydi zannediyorum, şu dönemde bile olsa bu mesele tedavi edilecekti ama bu kafayla hiçbir şey yapamayacaklar. Bir taraftan müntesiplerinin, mensuplarının, evlatlarının vefasızlığı, diğer taraftan karşı tarafın kadru efkanı veya tecavüzü ve işte Güneydoğu böyle iki şey arasında. Bir taraftan gerçek sahiplerinin vefasızlığı, diğer taraftan orada emelleri olan insanların kadri ve zulmü karşısında, ağı içinde tehlikeye maruz esbaplar açısında iflas tam. Müsebbibül esbab hakkında bizim ümidimiz de tam. Bu onun yanında ne ifade eder? Allah her şeye karşı gücüyle, kuvvetiyle ne ifade ediyorsa onu ifade eder. Fakat sebepler onun icraatı için adi şartlardır. Bizi inletmesin Rabbim. Bir, şimdi tehlike orada çığlaşınca arz ettim ben. Allah'ın hiçbir icraatı abes değildir. Hiçbir icraatı. Ben o türlü şeylere girip, çünkü dine inanmayan, Allah'a peygambere inanmayan bu türlü şeyleri konuşunca öyle de cahil ki bu adamlar, ya buna tahmin diyecekler, ya kehanet diyecekler, ya fal diyecekler. Londra dönüşü merhum Menderes'in geçirdiği bir kaza sonunda Türkiye'de aklı eren herkes, Türkiye'nin başına gelecek, yani en başa bir yıldırım gelip çarptığına göre çok ciddi bir bela var demiş, düşünmüşlerdir. Allah defrefe eylesin. Fakat milletçe bu bela, milletçe kurban kesmelerle savunmalı. Efendimiz vestakbelu enva'al belâi biddua buyuruyor. Belalar çıktı geliyorsa şayet yolun sağını solunu tutun, önünü de kesin, dualarla savun onu diyor. Allah'a tazarru ve niyazla karşı koyun. Tazarru ve niyaz nedir? Allah'la münacata gitmek. gizli fısıldaşmak demektir. Ve bir yerde buna da ayrı bir imdat geliyor. Ya eyyühellezine amenu izâ nâceytumur rasûle fekaddimu beyne yedey necvâkum. Peygamberle gizlice bir şeyi konuşmaya gittiğiniz zaman bir hediye, bir armağan verin. Sadakalar dağıtın, kurbanlar kesin, dualarla diz gelin, dize gelin, çökün. Allah'a yalvarın, şimdi dize çökün, yalvarın ki çok ağır şartlar altında Allah sizi dize getirmesin. İnanmayan inanmaz buna. Nedir bu hadiseler? Biz inanıyoruz ki Allah'ın zimamı boynunda olmayan hiçbir hadise yoktur. Lehu mekalidus semavati vel ard. Ayağımın dokunup kırdığı bir bardak bile boş değildir. Fakat olduğu deyip teşeğüm yapıp, yani bunu fenaya yorup paniğe kapılma değil. Allah la havle ve la kuvvete illa billahın sahibidir. Onun def-ü ref etmeyeceği hiçbir bela, hiçbir musibet yoktur. Fakat insanlar şuurlu olmalı. Böyle bir meselede Allah'a yanaşmalı, Allah'a dayanmalı, Allah'a teveccüh etmelidirler. Sabah 3-5 arkadaşım bulunduğu bir yerde arz etmiştim. 51'de Pasinler zelzelesi oldu. Bu zelzelede bir iki köy tamamen yerle bir oldu. Ciddi zelzelelerden birisiydi. Bizim köyümüzde de bir iki duvar belki çöktü. Bir duvar da bizim bel verdi. Daha sonra da çöktü. Millet hep karda yatıyordu kışta, böyle soğuk. Tam bu mevsim gibi bir kış mevsimi miydi? Aynı ay mıydı tam tahmin edemeyeceğim de karda. Hatta çoğu bağışlayın çöplükleri delip içinde yatıyorlardı. Bina olsun diye çadır yetişmemişti. Sobalarda yanınca kar, buz eriyor, çöküyordu. Bazıları da öyle, az da olsa, nadir de olsa. O günlerde sizin, belki çoğu yan itibariyle benimle tanıdığınız Alvar İmam'ı, merhum makamı cennet olsun, o da hayattaydı. Oğlu, o da vefat etti. Çoluk çocuk, ki düşünün biz de çocuktuk yani, 5-10 yaşında çocuk. Herkes arkasında bir halka teşkil etti. Kara ayağımızı bastığımız zaman kalçamıza kadar gömülüyorduk. O köyün etrafında, neye, hangi kaynağa dayanarak onu söylüyordu bilemiyorum da şöyle dedi. Ninova'ya bela gelince Yunus Aleyhisselam ayrıldı, malum onu Kur'an anlatıyor. Sonra halk bela geleceğini anladılar, tazarru ettiler, Allah'a döndüler. Yanlış yapmışız Allah'ım dediler. O şöyle demişti. Subhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dediler. Durmadan inlediler, sızladılar, arşu, ferşi, velveleye verdiler. Allah'ım dediler. Ve o belayı Allah def-ü ref etti. Bela başına gelmişken def-ü ref edilmiş denebilir. Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kavmidir. Yani Ninova halkı. O evvela bu zatı, Yunus Aleyhisselam'ı ve Ninova'yı söyledi. Yüreklerimizi şahlandırdı. Sonra çocuk bizde tabii, belki işin biraz da macerasında ama saf, masum diye arkasına kattı. O köyün etrafında dolaştı, durdu, bunu söyletti. Bir, işin bir yanı bu. İkincisi, çocuktum fakat bugünkü gibi hatırlıyorum. Danalar topladılar, kuşlar getirdi, kestiler. Hatta sabah unuttum ben onu, hiç unutmam. Bakın o da bir sevki ilahiyle, Allah'ın sevkiyle. Benim hatırımı aldığı babamın böyle ağzı, gözü, burnu beyaz, kendisi de mosmor bir koç vardı. Kuzuyken almıştı, hatırıma. Ben de gözümde, gözdem benim. Yani iliştirmiyorum. Satacaktı, satma dedim, satmadı. Gözdem. O da büyümüş öyle çiçeği burnunda. Zelzele olduğu esnada doluyor doluyor kapıya küt diye kellesiyle vuruyor. Hiç unutmam bugün. Bu 10-11 yaşlı hatıralar. 1, 2, 3, 4, 5. Babam dedi ki Allah buna bir şey dedirtmek istiyor. Biz de bunu keselim dedi. Ben o dursun, hani o mevzudaki dursun kararım benim. Çok ısrarlıydım o mevzuda. Fakat böyle bir mesele karşısında herkes bir şey kesiyor. Herkes kurban bayramı gibi bir şey boğazlıyor. Allah'ın belaları defref için babam da bunu kessin. Babamın gücü de ancak ona yeterdi zaten. Babam da bunu kessin dedim. Herkes kesti ve dua ettiler. Sonra da camiye doldular. Allah'ım dediler. Allah'ım deyince bir hadisin ifade ettiği gibi Allah lebbeyk kulum diyor. Ne istiyorsunuz benden? Hiç olmazsa bu kadar bir şey yapılmalıydı. Bunlar bence birer sinyaldir. Ciddi tehlike raya girmiş geliyor demektir. Esbabın bunu çevirmesi mümkün değil diyor Allah. Gaflet anınızda sizi derdest edip demir pençesini alacaktır. Demir pençelere rağmen alacaktır. Öyleyse öyle birine sığının, dehalet edin ki bütün güçleri, bütün kuvvetleri ters yüz etsin. Bunu sormuşlar. Bana göre bu önemli bir ihtardır, bir tembihtir. Bela daha büyük belalara karşı bizi teyakkuze sevk ediyor. Amanın diyor, kendinize gelin. Başkaları gaflette temadi deyip yan gelip yatacaklarsa hiç olmazsa dua etsinler, niyazda bulunsunlar, hacet namazı kılsınlar, Rabbe tadarru ve niyazda bulunsunlar, Cenab-ı Hak gelmesi mukadder gibi görünen bu belayı atasıyla def etsin. Hani diyor bazen bela yola girer, gelmeye çalışır, gelirken Allah'ın atası karşısına çıkar, onu çevirir. Bilemeyiz. Bize kulluk planında böyle yapmak düşer. Netice itibariyle o işe tesir Allah'ın elindedir. Allahu haliku kulli şey, malikul mulk, yetasarrafu fi mulkihi keyfe yeşe. Onu da o kadarlıkla bağlamış olalım. Meselenin aktüel yanı benim gevezeliğime verilsin. Böyle bir mesele karşısında teyakkuzla alakalı şeyleri söyleme, Rabbimizle olan irtibatımız açısından önemli gibi geliyordu. Sakın.